De vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Lucella Carasso. Tussen de 18.000 klachten op de eerste dag van de eindexamens viel er eentje op, die van een leerling die bij Duits last had van de knorrende maag van de docent die toezicht hield. Toen dacht ik, knorrende maag? Hoe zou je dat eigenlijk in het Duits zeggen? Goedenavond, welkom bij het Oog. Hebben we straks nog cash geld of gaan we volledig over op de digitale euro's? Daarover een gesprek met een van de directeuren van de Nederlandse Bank. Ook in de digitale sfeer, de wet op kunstmatige intelligentie is vandaag in het Europees Parlement besproken. Daar gaan we op in. En we bespreken de wapenleveranties aan Oekraïne en de nieuwste tentoonstelling over Vincent van Gogh. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 11 mei. De stikstofproblemen zijn nog niet opgelost of de volgende crisis dient zich alweer aan. Op het gebied van de kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater zijn we in Europa het slechtste jongetje van de klas. En dat kan grote gevolgen hebben, waarschuwt de Raad voor de Leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan bouwen of weg aanleggen of een bedrijf starten. Dan kan het zijn dat iemand naar de rechter loopt en zegt dat mag niet omdat er niet aan wettelijke eisen wordt voldaan. Slechts 1% van ons water voldoet aan de Europese normen. En dat merken ze ook bij de drinkwaterbedrijven. Dus we moeten er bijna zuiveringsstappen bij gaan zetten om ook in de toekomst al die industriële stoffen eruit te kunnen zuiveren. Een wet om een ander groot probleem te beteugelen, de tekorten op de woningmarkt, wordt weer teruggedraaid. Tijdelijke huurcontracten worden grotendeels verboden, want zo'n tijdelijk contract levert behoorlijk wat stress op bij huurders. En als je denkt van, oh, ik moet in een jaar moet ik toch iets anders zoeken, dus dan heb je niet echt een gevoel van, hey, ik kan lekker relaxed wonen of zo. En dat zagen ChristenUnie en de PvdA ook, dus zij dienden een initiatiefwet in. De huurder verdient bescherming. De huurder is niet een paar schoenen die je eerst moet inlopen om te kijken van pasten ze mij wel of niet. Een meerderheid van de Kamer steunt de wet tot tevredenheid van deze huurder, want dit geeft veel rust natuurlijk. Dat je gewoon zeker weet dat je lang kan blijven. En nieuws dat misschien bij menig Kamerlid de wenkbrauwen deed fronsen was dat ING in het eerste kwartaal van dit jaar een winst noteerde van ruim 1,5 miljard euro. Komt dat omdat de hypotheekrente veel hoger is dan de spaarrente? Deze deskundige wil niet spreken van misbruik door de bank. Nou, misbruik is een te groot woord. Ze maken gebruik van de ontstane situatie in Nederland. En die situatie is dat er steeds minder banken zijn in Nederland. Dus concurrentie is beperkt op de Nederlandse markt en het gevolg daarvan is marges. Ja, wij zelf maken het de bank misschien ook wel erg makkelijk, want we stappen zelden over, waardoor de banken niet hoeven te stunten met hogere spaarrentes. Ze gaan niet elkaars spaarders proberen aan te trekken. En als gevolg daarvan zijn die spaarrentes betrekkelijk laag in Nederland. En de examens zijn dus weer begonnen. Nu volgens de regels van voor de coronacrisis, dus zonder extra herkansing. Alleen deze examenkandidaten hebben wel last gehad van de scholensluitingen tijdens corona. Daardoor hebben wij ook heel veel basis gemist. Toch hebben we ook wel veel weer opgebouwd. Maar ik denk dat we daardoor ook nog wel wat dingen missen. Dus toen eenmaal het examen van vandaag was gemaakt, overheerste een lichte twijfel. Nou, voor mijn gevoel ging het best goed eigenlijk. Ik denk best goed, ja. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Renate Kok. Ja, dan die technische apparatuur in veestallen die de stikstofuitstoot moet verminderen, werkt lang niet zo goed als gedacht, blijkt uit een nog niet gepubliceerd onderzoek van de Wageningen Universiteit. Volgens de NRC zijn de resultaten een dreun voor het Rijk. En dat zet je namelijk juist in op dat soort apparatuur om de uitstoot in 2030 te halveren. De conclusies zongen al langer rond nadat de belangrijkste uitkomsten waren gepresenteerd aan agrarische organisaties. De onderzoekers zijn vooral zeer kritisch over de nieuwe stalvloeren van melkveehouders. Op die vloeren wordt mest sneller van urine gescheiden, maar er is geen bewijs dat de stikstofuitstoot daardoor minder wordt. Milieuorganisatie MOB van Johan Vollebroek overweegt nu via de rechter nieuwe controles af te dwingen bij boeren. Wat bezielt jongeren om lukraak anderen te mishandelen en dat dan te filmen en online te zetten? De Telegraaf vraagt het zich af na de recente voorbeelden van dat soort geweld in Amsterdam, maar bijvoorbeeld ook in Pijnakker. Groepsdruk, bewijsdrang, status. Vooral binnen de straatcultuur werken dat soort filmpjes statusverhogend. Dat zegt een jeugdcriminoloog in de krant. Maar hoe druk je nou dat soort gedrag de kop in? Laat ze praten met het slachtoffer, adviseert de criminoloog, en zet in op preventielessen op school. Jongeren moeten bewust worden gemaakt wat die beelden betekenen, zeggen ze. Ja, waarom zou je nog willen promoveren aan de universiteit? En dat is de centrale vraag in de podcast Twijfeltraject van twee oud-studenten van de Universiteit Leiden. Een van hen is de 29-jarige Fenna. Zij had er aanvankelijk wel oren naar, vertelt ze aan het Nederlands Dagblad, maar werd gewaarschuwd door een docent. Weet waar je aan begint. Uit eerdere onderzoeken bleek al dat bijna de helft van de promovendi zich constant onder druk voelt staan. Vooral omdat er vaak te weinig promotieplekken zijn aan de universiteiten en er onderling dus flinke concurrentie is. Eenmaal binnen is het wel zaak om het cv flink op te poetsen. Want ook bij universiteiten krijg je eerder een tijdelijk contract dan een vaste aanstelling. Fenna is er na het maken van de podcast wel uit. Zij zet haar promotiedroom voorlopig in de koelkast. Ja, en kleine jongens worden groot, zelfs als ze Kees heten. Kees de Jonge, de populaire roman van Theo Thijssen, is inmiddels een eeuw oud. En dat wordt natuurlijk gevierd met een speciale tentoonstelling in het Amsterdamse Theo Thijssen Museum. Het Parool liep met een van de oprichters, Peter Paul de Baar, alvast een rondje daar. Voor Thijssen moest Kees eeuwig een jochie blijven en dus kwam er geen vervolg. Maar in een van de vitrines staat toch een boek getiteld Kees de Jonge Man en in dezelfde band Kees de Man van een andere schrijver. Die meneer die beweert dat het vervolg hem is ingefluisterd door Theo Thijssen zelf. Vanuit het hiernamaals, zegt de Baar. Meer woorden wil hij er niet aan vuil maken, maar je ziet hem denken, heiligschennis. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Dan gaan we naar Den Haag, want in de Haagse gemeenteraad wordt nu gedebatteerd over de gevolgen van de vrijspraak van raadslid Richard de Mos en diens partij Hart voor Den Haag. Nu die is vrijgesproken van corruptie, wil de Mos zo snel mogelijk terug in de coalitie. Niels Klaassen is journalist bij het AD, maker ook van een podcast over de zaak de Mos en hij volgt het debat. Goedenavond. Niels Klaassen, hebben wij contact? Nou, dat is toch jammer. Kennelijk is het is de verbinding. Niels, ben je daar? Ja hoor, ik ben er. Ah, fijn. Sorry. Ik hoorde jou even niet, maar gelukkig hebben we contact. Ah, ja. Ja, het debat is gaande. Hè? De inzet van de Mos is dus terugkeren in de coalitie. Die coalitie is samengesteld nadat hij wegens die verdenking van corruptie buitenspel werd gezet. Wat heeft hij daar vanavond over gezegd? Ja, Richard de Mos is duidelijk. Ik ben vrijgesproken van corruptie en ik wil mijn baan terug. Hè. Ik was wethouder en dat wil ik weer worden. Die vrijspraak is helder, zegt hij. Dus ik wil uiterlijk 1 mei, 1 september wil ik teruggekeerd zijn in het stadsbestuur van Den Haag. Maar ja, dat gaat natuurlijk zomaar niet. Nee, want hoe reageren andere partijen daar dan op? Ja, ongemakkelijk, want dit was een vonnis van de rechtbank wat niet veel mensen in hun scenario's hadden staan. Zoals je weet had het OM fors ingezet bij die corruptiezaak, flinke strafeis neergelegd en schetste toch wel een donker scenario van de handel en wandel in deze politieke partij. Dus veel partijen op het stadhuis gingen ervan uit dat er wel een veroordeling uit zou rollen, leek het. Dus nu moesten ze even terug naar de tekentafel. Ja, dan zit ze eigenlijk met de handen in het haar. Het is vanavond ook een soort eerste sessie groepstherapie van een getraumatiseerde gemeenteraad. Want die hebben jarenlang de corruptiezaak gehad. En nu weten ze niet zo goed hoe hiermee om te gaan. Ook omdat dat hoger beroep nog niet definitief is. Dus dat is een worsteling. En is er wel begrip voor de Mos, wat hij wil? Ja, tuurlijk is er wel begrip, want zij zien ook dat hij jarenlang buiten de deur is gehouden vanwege de verdenking die nu door de rechter toch wel van tafel is geveegd. Maar partijen willen hem nog niet meteen tegemoetkomen. De VVD zit daar het meeste klem eigenlijk. Die voelen best wel veel voor een hernieuwde samenwerking van nature met deze partij. Ook wel rechts gepositioneerd, ook al wil de Mos niet van links of rechts weten. Maar ja, de VVD kan niet zomaar nu vanavond afscheid nemen van een coalitie waar het in zit. Dus daar zie je wel wat een lastige spagaat. Maar ze lijken erop uit te komen dat ze in ieder geval een gesprek aangaan de komende tijd. Dat zal de uitvlucht worden waar iedereen zich wel achter kan scharen. Dat is niet wat de Mos wil. Die wil terugkeren. Maar zover wil de rest zeker nog niet gaan. En wil de Mos er gewoon bij? Of wil die dan ook dat er een bepaalde partij uitgaat? Uit de coalitie? Volgens nog is de wens, ik wil erbij. Dus maak even wat ruimte. Schuif even je stoeltje naar links en naar rechts. En dan komen wij er weer bijzitten. Maar ja, dat is natuurlijk lastig, want deze partijen met ook GroenLinks en PvdA erbij hebben gewoon een coalitieakkoord gesmeed. Daarin staan allerlei plannen natuurlijk, die niet per se de plannen van Richard de Mos en zijn partij. Dus ja, iedereen weet ook wel, dan moet er gewoon opnieuw inhoudelijk onderhandeld worden over een aanvulling of andere plannen. En er moet misschien ook een wethouder weg, want je mag in Den Haag maar 9 wethouders hebben. Nou, ja, het heeft allerlei gevolgen waar veel partijen nu ook nog even niet aan willen denken. Want het OM beraadt zich dus nog op het doorzetten van het hoger beroep. Hè. Dat volgt waarschijnlijk later deze maand, dat besluit. En zoals je zegt, nu ook traumaverwerking, een beetje verwarring bij partijen en er komt dus een gesprek. Dus dankjewel Niels Klaassen voor dit moment vanuit Den Haag. John Mayer met Last Train Home. Na 2 jaar voorbereiding hebben 2 commissies van het Europees Parlement vandaag ingestemd met de wet op kunstmatige intelligentie. Als het gehele parlement ook akkoord is, dan kan de Europese Commissie strenge eisen stellen aan bedrijven en riskante systemen zelfs verbieden. Dat geldt mogelijk ook voor overheden. Ik ga daarover praten over deze wet met Anne Meeuwissen, hoogleraar publiek recht en artificiële intelligentie aan de Universiteit Leiden. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Waar stelt deze nieuwe wet de grenzen? De wet gaat natuurlijk over van alles en nog wat. Maar als je eventjes op hoofdlijnen kijkt, wat mag op het gebied van kunstmatige intelligentie in de toekomst wel en niet? Ja, de wet probeert eigenlijk van tevoren in te schatten hoe schadelijk bepaalde systemen gaan zijn. En daarbij wordt dan onderscheid gemaakt tussen ontoelaatbaar risico. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan social scoring, wat ook wel bekend is uit China. Ja, want wat is dat en, even, toch even voor de leken? Ja, dat je eigenlijk scores toekent aan burgers aan de hand van hun gedrag en hun persoonlijkheid. Oh, dat is oversteken bij het stoplicht. Dat wil je in Europa echt niet. Of je ja, door rood loopt of niet. Iemand die zich beter gedraagt, die krijgt hogere toeslagen. Ja. Daar moet je dan aan denken. Okay. Daar zijn we heel ver vandaan. Dat willen we sowieso niet. En dat wordt door die nieuwe wet nog eens een keer onderstreept. Hetzelfde geldt voor bepaalde vormen van biometrische identificatie in de openbare ruimte. Nou, dat soort toepassingen, daarvan zegt de Europese wetgever van, nou, dat gaat sowieso verboden worden. Daarnaast zijn er een heleboel systemen die worden gecategoriseerd als hoog risico. En dat betekent dat ze misschien wel mogen worden gebruikt, maar dan moeten ze eerst door een hele uitgebreide procedure van goedkeuring. Wat is daar een voorbeeld van? Bijvoorbeeld inzet van AI om aan burgers bijvoorbeeld sociale zekerheidstoeslagen toe te kennen. Gebruik van AI in sollicitatieprocedures. Dat soort toepassingen. Dus eigenlijk waar iedereen wel voelt van, ja, dit gaat misschien een schadelijk effect hebben op consumenten en burgers. En is dat dan een uitputtende lijst? Of ik kan me voorstellen dat er nog in de toekomst allerlei toepassingen zullen zijn waar je nu niet aan denkt dat artificial intelligence daarbij kan helpen, die niet in de wet staan. Zeker, ja. Het is op dit moment een uitputtende lijst. Maar ten eerste kan de Europese Commissie straks wel daar toepassing aan gaan toevoegen. En ten tweede, ja, terwijl de Europese wetgever hiermee bezig was, kwam natuurlijk ChatGPT langs. Dus men moest ook die aanpak wel een beetje herzien. Want ja, opeens is de hype in AI is een toepassing waarvan we dan juist niet precies weten hoe die gebruikt gaat worden. Dus waarvan je ook niet zo goed het risico precies kan inschatten van tevoren. Nee, want in welke categorie zou u hem plaatsen? In principe wel hoog risico. Maar het is eigenlijk, je kan eigenlijk niet heel zinvol zo'n beoordeling van tevoren doen. En zo'n goedkeuringsprocedure doorlopen. Juist omdat het scala aan toepassingen zo groot is. Dus wat het Europese parlement heeft gedaan in de tekst waar ze vandaag over hebben gestemd, is er eigenlijk een aparte categorie gecreëerd voor systemen zoals ChatGPT. En hoe noemen ze die categorie dan? Ik bedoel, dit lijkt me ongelooflijk ingewikkeld om straks allemaal uit te gaan voeren. Want wat voor categorie is dat dan? Het gaat in principe over systemen die je eigenlijk voor heel veel dingen kunt gebruiken en die bedoeld zijn als bouwstenen voor andere applicaties. En dat is wel het geval bij GPT-4, dus het model dat achter ChatGPT zit. En ja, ontwikkelaars zullen zich straks moeten houden aan bepaalde eisen qua ontwerp en transparantie. En dan ontwikkelaars die daar dan weer meer dingen mee gaan doen, ja, die kunnen dan mogelijk weer zelf ook te maken krijgen met die eisen voor hoogrisicosystemen. En wie moet dit allemaal gaan handhaven? Welke instantie gaat dat doen? Ja, zoals bij heel veel Europese wetgeving wordt ervan uitgegaan dat de handhaving op nationaal niveau plaatsvindt. En in Nederland zijn eigenlijk alle pijlen gericht op de autoriteit persoonsgegevens. Het kabinet heeft al gezegd dat in principe de nieuwe AI-watchdog gaat worden. Maar er moet nog wel een heleboel voor gebeuren, denk ik, voordat het zover is. Ja, en wat is dan ook uiteindelijk, als het zover is, de stok achter de deur voor bedrijven die de regels overtreden? Hoge boetes, eigenlijk net als bij de AVG. Dus die andere Europese wet die over gegevensbescherming gaat dan. En die kunnen flink oplopen. En ik weet geen extra uit mijn hoofd, maar vele miljoenen. U noemde net al de sociale verzekeringsbank, bijvoorbeeld bij het toekennen van uitkeringen. Dus als ik het goed begrijp, richt de wet zich niet alleen op bedrijven, maar ook wel op overheden. Ja, zeker. Zowel op het bedrijfsleven als op overheden. Ja, en ik las tegelijkertijd dat de Europese Raad ook werkt aan een AI-verdrag. Hoe verhoudt zo'n verdrag over kunstmatige intelligentie tot deze wet? Ja, dat is een verdrag van de Raad van Europa. Het is die andere supranationale organisatie die we hebben in Europa. En dat verdrag dat gaat eigenlijk veel meer over algemene beginselen. De waarden die de Raad van Europa graag in acht genomen ziet bij ontwikkeling rond AI. Het is eigenlijk een thematisch mensenrechtenverdrag, zou dat moeten worden. Terwijl de Europese wet, die is veel specifieker. Daar probeert men juist zo concreet mogelijk helderheid te scheppen over wat we in Europa wel en niet willen op het gebied van AI. Kan het ook economisch gezien schadelijk zijn voor Europa dat bedrijven, bijvoorbeeld innovatieve bedrijven, Europese landen gaan mijden? Nou ja, kijk, de bedrijven die wet probeert te reguleren, die zijn vaak toch al niet in Europa gevestigd. En dat probeert de wet ook iets aan te doen door te stellen dat het eigenlijk niet uitmaakt waar een bedrijf gevestigd is. Ook als de output van een AI-systeem gebruikt wordt in Europa, dan geldt die wet eigenlijk al. Mm-hmm. Dus het is natuurlijk altijd wel een punt met regulering. Ja, schrik je het bedrijfsleven niet af, et cetera. Maar misschien dan net bij deze wet, juist omdat AI natuurlijk ook een wereldwijd fenomeen is, is het misschien iets minder een probleem. Ja, en die bedrijven, volgens mij hebben die zich ook flink gemengd in de discussie, hè? Toen de wet gemaakt werd. En die wordt nog steeds een beetje aangepast. Kunt u zien dat bedrijven ook veel invloed hebben gehad bij het Europees Parlement, als je naar de wet kijkt, om vrijheid te behouden? Ja, kijk, dat is altijd een lastige discussie, hè? Want het is natuurlijk ook bekend dat soms juist grote bedrijven eigenlijk die regelgeving helemaal niet zo erg vinden, omdat ze weten dat zij toch ook wel de middelen hebben om zich daaraan te houden. Nieuwkomers lastig is. Dus dat is altijd een genuanceerd spel. Maar waar je het bijvoorbeeld wel terug ziet, is in de discussie over de definitie van AI. Hè, dat toch grote bedrijven die liever niet te breed willen hebben, omdat het dan onzekerder wordt of wat jij aan het ontwikkelen bent wel of niet onder die wet valt. Ja, en u als expert, heeft u vertrouwen dat de wet ons misschien wel vooruit helpt als samenleving, maar ook tegelijkertijd beschermt? Ik denk zeker dat het wel een belangrijke stap vooruit is. Want nu is er eigenlijk heel weinig concreets. In theorie is er heel veel mogelijk met de juridische middelen die we hebben, maar in de praktijk is er heel veel onzekerheid. En ik denk dat hierbij in ieder geval duidelijk wordt op welke manier wij willen gaan beoordelen wat we wel niet toelaatbaar vinden. En ik denk zeker ook dat die Europese wet samen met dat verdrag hele interessante mogelijkheden bieden om dat ook af te gaan dwingen in de toekomst. Ja, en voor u ook interessante studiemateriaal als hoogleraar publiek recht en artificiële intelligentie, lijkt me. Dat zeker. Goed, hartelijk dank, Anne Meeuwissen. Dan Oekraïne. De president Zelensky liet vandaag in een interview met internationale media weten meer tijd nodig te hebben om het lang verwachte voorjaarsoffensief te kunnen beginnen. Volgens Zelensky wordt gewacht op meer wapenleveranties. En ondertussen bevestigde de Britse minister van Defensie dat zij lange afstandsraketten hebben geleverd aan Oekraïne. Marten Kruijf is luitenant-generaal buitendienst. Goedenavond. Goedenavond. Wat maakt u van die boodschap van Zelensky? Is het tactiek of is dit waar? Ja, moeilijk te duiden. Het kan best zijn dat hij probeert via de publieke opinie ons een beetje te misleiden omtrent de aanval van het offensief. Aan de andere kant, elke dag dat hij wacht, kunnen de Russen verder gaan met hun voorbereiding van hun verdediging. Dus dat is slecht. Maar hij kan dus echt beginnen als je ook voldoende voorraden hebt om een offensief echt weken en soms maanden vol te kunnen houden. Want je kunt niet zeggen, ik start nu een offensief en na twee weken stop ik even en te kijken wat ik nog heb. Dus hij moet echt een keus maken tussen ene kant de Russen de tijd geven om die verdediging voor te bereiden, en anderzijds zorgen dat je alles goed op het schap hebt liggen om het gewoon weken vol te houden. Ja, want hij heeft nu niet voldoende op de schappen liggen. Dat verhaal klopt. Ja, dat zou best kunnen, want het materieel heeft hij. De mensen zijn er ook mee geoefend. Maar de vraag is maar, met het verbruik bijvoorbeeld van munitie, wat daar plaatsvindt tijdens de gevechten, moet je gewoon ontzettend veel voorraden daarvan hebben. En die moet je hebben op de tanks, maar ook daarachter, in de installaties, in je logistiek, in je voorraadsysteem. En als je dat niet hebt, dan kun je eigenlijk niet beginnen. En op het moment dat hij nu zegt van, nou ja, ik ben er, of Oekraïne is er nog niet klaar voor, laat hij zich daar dan mee niet te veel in de kaarten kijken door de Russen? Nee, want in deze fase voor zo'n offensief, en het geldt voor beide zijden, moet je ook niet altijd direct geloven wat mensen zeggen. Want je wordt natuurlijk ook uit propaganda-oogpunt en uit misleidingsoogpunt word je ook wel voor de gek gehouden door beide partijen. Dus je moet altijd met een korreltje zout nemen. Want wat we van de Russische kant horen is bijvoorbeeld die oneenigheid tussen de huurlingen van de Wagnergroep die aan Russische kant strijden en de Russen. Hè, dat verhaal komt ook steeds maar weer terug. Kan dat nou ook een misleiding zijn? Of zegt u nou, nee, daar zien we dat daar echt wel wat aan de hand is? Ja, moeilijk te zeggen, maar als ik de toon zie die Prigozhin aanslaat en het feit dat hij... Dat is de baas van de Wagnergroep. Ja, dat is de baas van de Wagnergroep en dat hij de baas van het Russische leger ook in persoon aanvalt en zegt, dit is het resultaat van jullie falen. Ja, dat duidt niet op eenheid van inspanning en eenheid van opvatting bij de Russische leiding. Dus dat gaat wel verder dan propaganda. Het duidt echt op een tegenstelling binnen de Russische strijdkracht tussen het reguliere leger enerzijds en Prigozhin met zijn Wagnergroep anderzijds. En bij woorden moet je dus veel interpreteren, hè? Van nou, hoeveel waarde moeten we daaraan hechten? Dus het blijft ook zeker zaak goed te blijven kijken naar wat er daadwerkelijk gebeurt op de grond en in de lucht. Hoe kan je het nou zien als het offensief echt begonnen is? Ja, dat duurt altijd een paar dagen. Want een offensief zal altijd starten met een aantal aanvallen, schijnaanvallen. Dat doe je alsof je aanvalt, maar niet echt. Of een nevenaanval. Dan val je aan, maar niet met veel macht. Om de Russen een beetje te misleiden waar de hoofdstoot gaat plaatsvinden. En dat doe je omdat als je zo'n hoofdstoot doet en je breekt door de Russische linies heen, wil je niet gelijk met hun reserves in aanraking komen. Dus het is ook een kwestie van misleiding. Want waarom wil je dat niet? Even voor de goede orde. Nou ja, als je zo'n inbraak en zo'n doorbraak doet, dan moet je vechten door de loopgraven heen. Dat wil zeggen, dat is heel intensief. Dat kost je veel mensen en materieel. En als je wilt uitbreken en net op dat moment heb jij weinig voorraden meer, veel gesleten eenheden, en je hebt een verse vijand tegenover je, dat is niet wat je wilt. Dus het is ook een beetje elkaar voor de gek houden. Nou, dus dat zal best wel even duren voordat we weten waar en wanneer die hoofdstoot is. Maar wat we wel zien is de inleidende fase. Dat betekent dat je raketten en vliegtuigen inzet om zeg maar het slagveld van de tegenstander te isoleren. Dus je valt hem aan op zijn commandoposten in de diepte en zijn logistieke voorraden. Dat doen beide kanten nu. Dus dat is wel een opmaat naar een offensief of een verdediging van de offensief. Hangt er wel van welke kant hij staat. En zoals u zei, Zelensky moet dus de afweging maken. Heb ik voldoende wapens en munitie om het een tijd vol te houden? En dan moet je natuurlijk ook nog de inschatting maken hoe lang je het vol moet houden. Wat heeft hij nog nodig voor een geslaagd offensief? Is dat bekend? Ja, ik denk dat hij de mensen heeft, dat hij ook wel de wapensystemen heeft, dus de tanks en de panzervoertuigen. Maar dat hij vooral moet kijken naar de munitie. In deze oorlog is munitie een groot probleem, want je verbruikt zoveel op een dag, dat is bijna niet aan te vullen. Dus je moet beginnen met grote buffers. Ik denk dat hij met name daarnaar kijkt. En dat moet vanuit Amerika met name komen, die munitie? En niet allemaal. Bijvoorbeeld de Duitse wapensysteem, de Leopard-tank, maar ook Duitse infanterie-gevechtsvoertuigen, die hebben weer munitie die in Duitsland wordt gemaakt, bij Rheinmetall. Dus het is maar welk voertuig je hebt, waar komt dat vandaan, welk land levert dat aan? En de Britten hebben vandaag bevestigd die lange afstandsraketten te hebben geleverd. Is dat ook iets wat rondbrak, wat kan helpen bij zo'n voorjaarsoffensief? Nou, dat kan wel degelijk helpen om te zorgen dat je die Russen die in de diepte staan, ook die reserves, veel eerder kunt aanvallen. Want die Storm Shadow, zo heet die, is een soort kruisraket die je van een vliegtuig kunt afschieten. En die vliegt in de exportversie, en dat is deze, zo'n 250 kilometer ver. Dus daar kun je echt heel diep mee doordringen in vijandelijke linies, zonder dat je eigen vliegtuigen bloot hoeft te stellen aan vijandelijke luchtafweer. Dus dat is best wel geen gamechanger, maar wel een extra middel wat Oekraïne kan gebruiken. En toen ik het hoorde, dacht ik wel, oei, wat kan dit betekenen voor Groot-Brittannië? Lokt dit Rusland niet uit de tent om op een dag ook echt de Britten hiervoor te vergelden? Ja, dat risico is er altijd. Dus dat zou me niet verbazen. Aan de andere kant is het zo dat Poetin natuurlijk heel goed weet dat de oorlog aan beide kanten zo danig is dat vooral Oekraïne alleen maar kan overleven als het middelen krijgt uit het Westen. En als je nou een Harmes hebt van 80 kilometer of deze die 250 kilometer schiet, dat is verder. Maar dat is volgens mij geen escalatie die Moskou de strategie ten opzichte van het Westen laat wijzigen. Die is al duidelijk. Het Westen valt zogenaamd aan. Hij verenigt het volk achter zich en dat blijft ook zo. Want die grens, is die nou hetzelfde nog als het begin van Europa? Of tasten ze steeds verder af van wat kunnen we misschien net een stapje verder gaan? Ziet u dat ze volgens mij hebben de Britten heel duidelijk gezegd als beperking dat Oekraïne die middelen wel mag gebruiken, maar niet op Russisch grondgebied. Dus je mag je alleen maar gebruiken in de gebieden die behoren tot Oekraïne en zijn die bezet zijn door de Russen. Dus die beperking zal er ongetwijfeld op liggen. Ja, en de Krim is dan misschien ook nog wel een discussiepunt? Of, Zeker, Krim zou ook kunnen. Alhoewel ik zelf een grondaanval over de Krim erg onwaarschijnlijk acht. Want als je maar op één plek kunt aanvallen, zou ik het nooit op de Krim doen. Dat is militair hartstikke moeilijk. Je moet via een landtong, het is helemaal ter verdediging voorbereid. Maar de Krim is ook anders dan de Donbass. Hè. Bij de Krim wonen 60% Russen, 20% Krim-Tataren en 20% Oekraïners. Dat wordt toch gezien als een stuk van het moederland van Rusland. Dus als je dat gaat aanvallen, zal Poetin ook waarschijnlijk meer met kernwapens weer gaan rammelen. Dus de Krim over grond aanvallen, misschien doe je dat om een tegenstander te misleiden. Maar echt innemen, militair ontzettend moeilijk en politiek onhaalbaar, denk ik. En als er een voorjaarsoffensief komt, van wie er ook begint daarmee, zijn wapens, gaan die de doorslag geven? Nee, natuurlijk moet je goede wapens hebben. En daar pleit Zelensky elke dag voor. Maar uiteindelijk gaat het zeker in zo'n eerste fase van een conflict, als je de loopgraven in moet, komt het eigenlijk neer op leiderschap en doorzettingsvermogen en motivatie van de soldaat. Dat is altijd cruciaal. En dat gaan we ook de komende tijd zien. Tot nu toe was dat een voordeel voor Oekraïne. De signalen die we krijgen uit Bachmoed van de Rus is dat het nog steeds niet goed loopt. Maar je weet het pas als het voorjaarsoffensief echt begint. En dan komen we weer bij u terug. Hartelijk dank voor nu, Mart de Kruif. It wasn't you. It wasn't me, my friend. But it feels like the end. Why don't you tell me? Why don't you tell me? Why don't you tell me what went wrong? What went wrong? Don't you think we could work it out tonight? Band in the Road, gezongen door Donovan Frankenreiter. Morgen organiseert de Nederlandse Bank een publiekscollege over de toekomst van betalen. Er wordt steeds minder met contant geld betaald en de Europese Raad onderzoekt of er een digitale euro moet komen. Olaf Slijpen is directeur bij de Nederlandse Bank. Goedenavond. Goedenavond. En wat is de reden dat de Nederlandse Bank nu zo'n publiekscollege over dit onderwerp organiseert? Nou, het is niet de eerste keer dat we zo'n publiekscollege organiseren. Het is het tweede. Een paar maanden geleden hebben we er ook een gedaan over een thema dat mensen ook heel erg bezighoudt op het moment. Dat is inflatie. Dat heeft collega Klaas Knot gedaan met andere collega's van de Nederlandse Bank. En dat is heel goed bevallen. En nu gaan we morgen praten over een ander thema dat mensen ook heel erg bezighoudt, want ons allemaal raakt iedere dag. En dat is betalen, betalingsverkeer, de rol van geld, maar ook waar gaat het naartoe met het geld? Ja, en er wordt dus nu nagedacht over een digitale euro in Brussel. Digitaal geld dat de centrale banken dan uitgeven. Ik probeer zoiets te visualiseren. Is dat hetzelfde als de euro's die we nu bij een private bank hebben staan? Nee, dat is iets anders inderdaad. Waar je het beste mee kunt vergelijken is, althans zo zeggen wij het altijd, een bankbiljet, maar dan in een digitaal jasje. Centrale banken en dus ook de Europese Centrale Bank, die geeft bankbiljetten uit. Dat noemen we publiek geld. Hè. Dat is geld dat echt is uitgegeven door de overheid, door de staat. En daar staat goud tegenover, toch? Heb ik altijd geleerd? Of? Er staat geen. Vroeger was dat zo. Oh, nu niet meer. Was dat zo? Dan kon je. Nee, vroeger kon je met je bankbiljet kon je naar de Nederlandse bank toe. Daar stond ook op, hè, betaald aan toonder. En dan kon je dat bankbiljet inwisselen voor goud, gouden munten. Dat is niet meer. Gelukkig hebben we wel nog goud, maar dat is niet bedoeld. Maar niet meer om in te wisselen. Nee. Nee, maar goed. Maar daar kunt u het beste mee vergelijken. Dus, maar dan in een digitale vorm met dat bankbiljet. En niet met de een of andere cryptomunt? Nee. Crypto's, dat zijn, ook daar gaan we het morgen over hebben. Crypto's zijn weer andere beestjes. En wij zeggen eigenlijk ook, crypto's vinden wij eigenlijk ook geen geld. En dat heeft vooral te maken met het feit dat de waarde heel volatiel is. Het gaat alle kanten op. Daarnaast, het wordt ook niet echt breed geaccepteerd als betaalmiddel. Dat is ook belangrijk, hè, dat iets geld genoemd kan worden. Er is een variant van crypto's, gebaseerd op dezelfde technologie. Dat zijn de zogenaamde stablecoins. Die zijn misschien interessanter, hè, omdat daar namelijk de waarde van die stablecoin, die is gekoppeld aan een onderliggende waarde. Dat kan een euro zijn, dat kan een dollar zijn, dat kunnen andere financiële activa zijn. Maar daar staat ook echt iets van waarde tegenover. Dat is bij crypto's niet zo. En als we dan terugkeren naar die digitale euro die misschien komt, hè, bij centrale banken, wat is daar dan het voordeel van ten opzichte van nu? Ja, wij, en met wij bedoel ik centrale banken, in Europa. Wij vinden dat het belangrijk is dat het publiek ook toegang heeft tot geld dat eigenlijk is uitgegeven rechtstreeks door de centrale bank, hè, door de overheid. Maar dat heb je nu toch? Dat is een soort monetair anker. Ja. Hè? Dat zijn nu dus die bankbiljetten. Ja. Maar dat is toch ook prima? Dat is prima, maar wat we zien is dat bankbiljetten steeds minder gebruikt worden. Dat verschilt overigens heel erg van land tot land in Europa. Maar Nederland loopt wat dat betreft voorop. Als het gaat om het gebruik van bankbiljetten, de daling daarvan, moet ik zeggen. Ga je naar Duitsland, dan zie je dat Duitsland nog echt best wel een groot cashland is. Maar ook daar zie je het dalen. En tegen die achtergrond en tegen het feit dat er wel nog behoefte is aan dat geld dat wordt uitgegeven bij de centrale bank, wordt nu nagedacht, hè, want het besluit dat het ook echt komt moet nog genomen worden, wordt nu nagedacht over zo'n digitale vorm van centrale bankgeld. Hoe dat er precies gaat uitzien, wordt dat een app? Dat weten we allemaal nog niet. Hè. Dus eind van dit jaar gaat de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank, die gaat besluiten, gaan we door naar de volgende fase. En dat zou dan een fase zijn waarin er prototypes worden gebouwd en er ook echt getest gaat worden met consumenten, met winkeliers, van is dit wat, gaat dit vliegen, ja of nee. En is het ook bedoeld voor de centrale banken om meer grip te hebben op het betalingsverkeer op het moment dat er veel minder met cash betaald wordt? Grip op het betaalsverkeer, zo zou ik het niet willen noemen. Wat natuurlijk wel meespeelt, is als je kijkt naar het betaalsverkeer, dat natuurlijk in grote mate gedigitaliseerd is. Dat daar ook allerlei partijen op die markt komen die niet Europees zijn of ICT, grote ICT-bedrijven of big techs. Denk aan Apple, denk aan Facebook. Er is natuurlijk een discussie gaande om natuurlijk hele droevige redenen. Maar die gaat over strategische autonomie. Wat wil je wel in eigen handen houden? Wat wil je niet in eigen handen houden? Betaalverkeer is strategisch buitengewoon belangrijk. We denken er eigenlijk helemaal niet bij na, maar het is ook een beetje als het water dat uit de kraan komt. En als het niet meer uit de kraan komt, dan, zeg maar, dan schrikken we. Nou, en dan is de vraag van, is het dan toch ook niet belangrijk in dat spectrum dat één deel van die rails waar dat betalingsverkeer over gaat, dat gewoon via die centrale banken gaat. Dat speelt ook mee. En dan blijft er nog wel cashgeld over voor het geval dat er een of andere cruciale kabel in de Noordzee wordt doorgeknipt. Tenminste, dat is dan gelijk een risico dat ik zie. Dat zegt u terecht. Hè. Neem een land dat nog verder gedigitaliseerd is. Als het gaat om betaalverkeer dan Nederland, dat is Zweden. Daar kun je nauwelijks nog, zeg maar, met contant geld betalen. Toen Rusland-Oekraïne binnenviel, werd in dat land was de opname van bankbiljetten. Die nam opeens weer toe. Mensen wilden opeens weer bankbiljetten hebben. Dus dan zie je dat in dat soort situaties dat er toch het gevoel bestaat, nou, die bankbiljetten, uiteindelijk heb ik die dan toch liever. Want dat is die link naar de overheid, naar de centrale bank. Ja, daar zit ook een stuk vertrouwen in. Ja, exact. En we hebben nu die bankbiljetten. Die gaan we ook niet in de ban doen, integendeel. Maar goed, ik weet niet hoe het er over 20, 30 jaar uitziet. En dan kan zo'n digitale euro, waarbij het idee is dat als die komt, dat die naast bankbiljetten wordt geïntroduceerd, die kan dan een goed alternatief zijn. Ja. En nu geeft de centrale bank bankbiljetten uit als publiek geld. Hè? Dat is anoniem. Ik bedoel, u weet niet hoeveel ik in huis heb, zeg maar. Kan je digitale euro's ook anoniem aanschaffen? Ja, je kunt natuurlijk met elkaar afspraken maken over anonimiteit, maar ergens zijn die data natuurlijk wel. Hè? En die zitten ergens in de systemen. Hè? En ook al zeg je, we gaan dat afschermen, we gaan er niks mee doen. Die data zou dan ergens bij de centrale bank zijn. En de centrale bank heeft geen commerciële doelstellingen. Dus daar kun je afspraken over maken. Maar het is wel waar dat anders dan bij een bankbiljet, weet je echt niet. Dat is dat stukje papier, dat komt uit de muur of uit de ATM. Daar ga je vervolgens iets mee doen en dat is niet te achterhalen. Zijn die data er wel? Dus anonimiteit is heel belangrijk voor mensen als het gaat om het gebruik van geld en met name bankbiljetten. Daarom gebruiken mensen vaak bankbiljetten. Nou, dat associëren we heel vaak met criminaliteit. Dat hoeft niet eens. Er zijn mensen die zeggen, ik vind het gewoon fijn om, ja, hou ik een beetje grip op mijn uitgaven, die anonimiteit van die betaling te hebben. Ja, of je had grip op je uitgaven. In die zin. Ja, we bespreken een aantal dingen nu die hier aan vastzitten. Wat vindt u het meest spannende in dit hele vraagstuk van die digitale euro? Ik denk vanuit een Nederlands perspectief de business case. Hè? Want wij hebben in Nederland betalingsverkeer dat het eigenlijk heel goed doet. Het is heel efficiënt. Het werkt heel goed. Het is eigenlijk een van de, een beetje reclame maken, maar het is eigenlijk een van de beste ter wereld. En mensen, wanneer ze het verhaal horen over de digitale euro, dan zeggen ze, ja, maar waarom hebben we dat eigenlijk nodig? En dat begrijp ik, dat mensen zich die vraag stellen. Maar er zijn andere landen in Europa die zeggen, nou, die bijvoorbeeld digitaal nog niet zo kunnen meedoen of nog niet zo savvy zijn, waar het misschien meer gebruikt gaat worden. Dat is op zich ook helemaal niet erg. Hè? Dus net zoals nu ook met bankbiljetten. Duitsland gebruikt twee keer zoveel bankbiljetten voor transacties als wij. Dat kan prima. Ja. Maar dat is denk ik een belangrijk aspect. Hoe krijg je het over de bühne gebracht? En daarom vinden we het ook heel belangrijk om ook dit soort sessies te hebben, zoals we die morgen hebben. We gaan er nog meer hebben. Om ook vooral te luisteren, wat houdt mensen hier nou mee bezig als het gaat om geld en over taal? Nou, ik heb u daar ook alvast een aantal vragen over gesteld. Dus de luisteraars van het Oog zijn ook geïnformeerd in ieder geval over het gesprek en wat er allemaal aan vast zit. Hartelijk dank, Olaf Slijpen, voor nu. Directeur bij de Nederlandse Bank. Dank u wel. No, I Got Life, Nina Simone. Over het tragische einde van Vincent van Gogh heeft u vast al meer dan eens gehoord. Maar wist u ook dat hij in de maanden voorafgaand aan zijn dood enorm productief was? Een groot deel van de schilderijen die hij in die tijd maakte is vanaf morgen te zien in het Van Gogh Museum. Tijdens de expositie Van Gogh in Auvers, naar het Franse dorpje waar hij zijn laatste tijd doorbracht. Nienke Bakker is conservator bij het Van Gogh Museum. Goedenavond. Mevrouw Bakker, goedenavond. Ik val even weg, de uitzending. Mevrouw Bakker, we gaan even kijken of we contact hebben met Amsterdam. Hoort u mij? Hoor u nu weer wel. Nou, heel fijn. We krijgen de hele tijd een tweede kans, gelukkig, deze uitzending. Dus die grijpen wij nu ook. U bent in Amsterdam de opening van de expositie gehad. Helemaal tevreden voor morgen. Ja, zeker. We hebben de tentoonstelling vanavond geopend. En morgen vanaf 9:00 is de tentoonstelling open voor iedereen, voor het publiek. We zijn ontzettend blij. En het is heel erg mooi geworden. Want die werken heel die veel enthousiaste reacties al. Die werken zijn nog niet eerder zo bij elkaar te zien geweest uit zijn laatste periode. Nee, dat klopt. Dit is de eerste keer dat er echt een grote tentoonstelling gewijd is aan uitsluitend deze laatste periode. En dat is eigenlijk gek dat dat nog niet eerder is gebeurd. Maar het is ook heel moeilijk om dit werk bij elkaar te brengen. En we hebben samen met Musée d'Orsay in Parijs zijn we dat gaan doen. Daar zijn we jaren mee bezig geweest om dus overal bruiklenen aan te vragen. Bij musea, bij privécollecties. En ook de werken uit onze beide collecties. Die vormden eigenlijk de basis voor deze tentoonstelling. En daarmee hebben we dus nu een hele grote groep schilderijen en ook tekeningen die echt uit die laatste twee maanden van zijn leven stammen. En die als werken, het zijn prachtige schilderijen, het zijn het is een enorme diversiteit aan onderwerpen, aan schilderstijlen. En het is eigenlijk ongelooflijk bijzonder en mooi dat we dat nu allemaal samen kunnen zien. Dat je ook... Ja, we weten dat hij heel productief was. Ja, want 74 schilderijen zijn het, hè? Die hij heeft gemaakt in twee maanden tijd. Dus dat zijn 70 dagen, 74 schilderijen. Dus meer dan een schilderij per dag. Maar als je dan zo bij elkaar ziet en hoe ongelooflijk prachtig en verbluffend snel en goed dat is geschilderd. Dan, ja, tot het laatst toe was er gewoon dat meesterschap. En kunt u iets aflezen van zijn gemoedstoestand aan al die werken in zijn laatste 2 maanden? Nou, dat is lastig te zeggen. Er zijn een paar schilderijen waar wel degelijk die lading in zit. Hij zegt daar ook zelf iets over. Bij landschappen van lege uitgestrekte korenvelden, daar zegt hij over dat hij heeft geprobeerd om een enorme triestheid en eenzaamheid daarin uit te drukken. Maar tegelijkertijd ook hoe gezond en versterkend hij het platteland vond. En daar heeft hij dus zelf heel erg benoemd wat hij daarin in probeerde uit te drukken. En hij was in die tijd, ging het erg slecht met hem en erg somber. En steeds een grotere onzekerheid over de toekomst. En hij was echt aan het worstelen met depressie. En dat is bijvoorbeeld het korenveld met kraaien. Dat heeft natuurlijk ook een hele dreigende donkere lucht. En die kraaien die daar op zwermen uit dat korenveld, dat is natuurlijk een emotioneel geladen werk. En dat geldt voor meer schilderijen. Maar tegelijkertijd heeft hij zoveel heel kleurrijke, zonnige landschappen geschilderd. Je ziet er van tot het einde toe spat ook echt nog steeds de kracht daarvan af, zeg maar. Dus hij heeft daar echt alles ingestopt wat hij nog in zich had. En zijn het vooral landschappen die hij schilderde in die laatste 2 maanden? Of ook andere onderwerpen? Heel veel landschappen, maar ook portretten en prachtige bloemstillevens. Veel tekeningen ook gemaakt, schetsen van alles en nog wat. Mensen op straat, paarden, kippen zitten er tussen. Eigenlijk alles wat je zo op het platteland tegenkomt. En dan aan het eind, of eigenlijk in de laatste paar weken, ook prachtige langgerekte landschappen waarin die ook de velden rondom het dorp heel mooi heeft weergegeven. Maar ook veel gezichten op het dorp, eigenlijk van alles. En u bent daar ook geweest, hè, in dat Franse dorp. Herkent u nog die landschappen of dat zicht op het dorp? Of lopen daar nu allemaal snelwegen en industrieterreinen? Nee, het is eigenlijk nog echt een landelijk dorp en vrij rustig. Er zijn veel oude huizen nog die ook deels te herkennen zijn nog, dus uit de schilderijen. Dus het is, je kunt echt een wandeling maken langs de plekken die hij heeft geschilderd. De kerk staat er. Dat is een fantastisch schilderij wat hij ervan heeft gemaakt. Dat nu uit het Musée d'Orsay bij ons hier in het Van Gogh Museum hangt. En nog veel meer werken die daar gemaakt zijn. Die kun je ook echt nog, daar de locaties kun je nog terugvinden. Dat is heel bijzonder. En ook de plek waar die logeerde, die herberg staat er nog. En hij ligt er ook begraven. Dus het is echt een plek die bijzonder is en waar je wel vrij dicht bij de kunstenaar komt. Ja. Ja. En nu heb ik op donderdagavond in het oog al best wel wat tentoonstellingen besproken van jullie museum. En iedere keer is het een ander aspect van zijn werk of leven. Ik bedacht me vanavond, wordt dat nou steeds moeilijker om iets te bedenken wat Vincent van Gogh steeds weer onder de aandacht kan brengen met de nieuwe tentoonstelling? Nou, eigenlijk niet. Wij hebben steeds weer nieuwe ideeën. En je kunt inderdaad denken, alles is al gedaan. Tegelijkertijd was deze tentoonstelling nog nooit gemaakt. We zullen altijd weer nieuwe onderwerpen vinden. En natuurlijk weten we ontzettend veel over Van Gogh. Ook dankzij die prachtige brieven die hij heeft geschreven. Maar tegelijkertijd beseffen we ook elke keer weer, we weten ook heel veel niet. In eerste plaats, we moeten vooral genieten van die prachtige schilderijen die hij heeft gemaakt. En die proberen we toch samen te brengen, zo nu en dan, in zo'n tentoonstelling. Ja, want die brieven die zijn ook van die laatste periode. Hè? En heeft u al een plan weer voor, over een paar jaar of over een jaar? Zeker, een nieuwe invalshoek? Ja? Veel plannen en ook al concreet waar we mee bezig zijn. Kunt voor u er eentje een paar noemen? We kunnen, we kunnen niet elk jaar en ook niet elke paar jaar een grote Van Gogh tentoonstelling maken. Dat is een hele kostbare onderneming ook. Maar wij zijn alweer met nieuwe ideeën bezig. Daar kom ik zeker volgende keer heel graag weer iets over vertellen. Dan weer op donderdag. Deze hebben we net geopend. Ja, precies. Oké, eerst hiervan genieten. Dus, kom allemaal kijken in het Van Gogh Museum. Ja, niet alles uitverkocht? Je moet wel even reserveren online. Oh, ja. Oké, goed. Nienke Bakker, hartelijk dank van het Van Gogh Museum. Ja, dit was het Oog. Morgen vrijdag, Simone Wijmans. En straks kunt u gaan luisteren naar Nooit Meer Slapen.